Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Haziran Pazartesi. Yıl 2024, ay 6, gün 155, Hızır 29. 1445 Hicri, Zilkade 26, 1440 Rumi, Mayıs 21. Fırtına. Günün sözü. Sabır ve zamandan güçlü bir şey yok. Her şeyi bunlar yapar. Tolstoy. Günün tarihi. 23 yıl önce bugün, 3 Haziran 2001'de çok yönlü sanatçı, piyanist Vedat Kosal vefat etti. 149 yıl önce bugünse 3 Haziran 1875'te ünlü opera bestecisi Georges Bizet hayatını kaybetti. En önemli eserleri arasında Carmen Operası, L'Arlésienne Suite'i ve Do Majör Senfonisi vardı. Günün tarihi, dünün tarihi. 100 yıl önce dün, 2 Haziran 1924'te çıkarılan bir kanunla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerlilere esas kendi yerlisi oldukları ülkede vatandaşlık hakkı nihayet tanınmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı bu haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Açılışımızı Why Can't Be Friends adlı parçayla yaptık. Çünkü bir doğum günü kutlaması da yapıyoruz aynı zamanda. War, Savaş adlı grubun, punk grubunun en önemli şarkılarından bir tanesi. Niye dost olamıyoruz bir türlü diye gidiyor. 85 yaşında Charles Miller, 2 Haziran 1939'da doğmuş. Ona bir günaydın diyoruz. 85 yaşında olacaktı eğer 1980'de hayata veda etmemiş olsaydı. Bu çok kültürlü, çok yönlü Kaliforniyalı funk grubunun War'un, Savaş'ın bir saksafoncusu, aynı zamanda flütçüsü, nefesli sazlar çalıyor. Kurucu elemanlarından bir tanesi. Ona da bir günaydın dedik. Sözler de şöyle gidiyor. Dalga geçiyorlar aslında. Neden dost olamıyoruz bir türlü? Seni uzun zamandır görüyorum etrafımda. Benim şarabımı içtiğinden de hatırlıyorum seni. Çin mahallesinde yürürken görüyorum. Sana seslendim ama dönüp bakmadım bile. Neden dost olamıyoruz ki diyor. Benim derimin rengi benim için önemli değil. Uyum içinde yaşayabilecek olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Neden dost olamayalım ki? Sanki ben Cumhurbaşkanı da olmak isterdim ki sana paranın nasıl harcanabileceğini göstereyim diye, anlatabileyim diye. Bazen doğru düz konuşamıyorum biliyorum diyor ama neden bahsettiğimi çok iyi biliyorum. Biliyorum sen CIA için, Amerikan İstihbarat Teşkilatı için çalışıyorsun. Sana mafyada yer bırakmazlar. Seni mafyaya almazlar. Ama neden bir arada oturamıyoruz, dost olamıyoruz? Ben senin dostun olmak istiyorum diye giden gırgır sözleri olan ama ağır bir şeyi de içeren, aslında eleştiriyi de içeren bir şarkıyı çalarak başladık işte. Şimdi özellikle şeyden bahsedelim, bir özet verecek olursak yaz günleri başladı, yaz dönümü başladı 1 Haziran itibariyle ve artık her konu onunla ilgili olarak konuşulması ve dikkatlerin bir an bile ondan kaçırılmaması, iklim değişikliğinin bir saniye bile zihinlerden kaçırılmaması zamanı geldiğini gösteren epey belirti var, korkunç sıcaklıklar var. Yeni Delhi'de, başta Delhi'de, Hindistan'da olmak üzere her tarafta, yani Meksiko City'de, dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesinde, Kuzey Amerika'nın en yüksek nüfuslu şehirlerinden felaket sıcaklıklar var, ölümler var. Gazze'de Kızılay'ın açıklamaları var, Doğu Akdeniz'de çok ağır durumlar var. Türkiye'de, Kıbrıs'ta, Yunanistan'da da sıcaklar başlıyor. Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunlarla ilgili çok ayrıntılı, kapsamlı ve önemli bir yazıyı da Bill McKibben yazmış durumda. Ona da değineceğiz. Hararet başlığını taşıyor. Dünyanın dört bir tarafında neler olup bittiğini, iklim yıkımının nelere doğru gittiğini ama aynı zamanda da şeylerin, güneş, rüzgar ve bataryaların da büyük bir gelişme kaydettiğini de bile biliyoruz. O da iyi tarafı işin ama ne kadar zamanda bu adımı atacağız onu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Ama Mayıs ayının da bu yeni yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı da gelen en sıcak ay olmuş tarihteki. Bir yılı tamamladık o zaman böyle. Bir yılı tamamladık. Kesinlikle tamamladık. 12 yani. Ay üst üste en sıcak ay. Bunun tabii müthiş önemli sonuçları olacağını etraflıca bütün hafta, bütün ay, hatta bütün sene boyu konuşmaya devam edeceğiz. Tabii günün tek değil ama en önemli kesin haberi ve iklim değişikliğinin geçen yıl sadece yaklaşık bir aylık aşırı sıcak günler eklediği, anormal sıcaklığı 26 gün daha eklediğini de yazan siteler var. Gazeteler, internet mecraları var. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Hindistan'da ölümler feci. Büyükçekmece'de de alk patlaması olduğunu söyleyelim. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çok daha önce böyle durumla karşılaşmadığını söyleyen tekne sahipleri de var. İsveç'te Filistin ve iklim eylemleri de var. Haberlerimiz arasında Özdeş Özbay oradan döndü. Onlardan da bahsedeceğiz. Tüm Türkiye'de sokak hayvanları için ayakta olduğunu insanların da söyleyelim. Katliama izin vermeyeceğiz diyorlar. Ve bu arada dünya liderlerinin uluslararası düzenin çökmesi konusunda yaptıkları hiçbir şey olmaması, büyük başarısızlıkları konusunda da The Elders diye adlandırılan dünya ihtiyarları diye, yani bilgeleri diye bilinen önemli isimlerin bir şey var, açıklaması var. Uluslararası düzen çökmekte, ne olacak bunun sonu diye yapılacak, yapmaları gereken şeyleri de söylüyorlar. Ve bir de Birleşmiş Milletler kuruluşlarından uluslararası yardım acilen Sudan'a da isteniyor. Savaşın paramparça ettiği yerde büyük bir kıtlık tehlikesinden bahsediliyor. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı gelirken Meksika'da seçimde de sandık çıkış anketlerine göre ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçilmiş durumda. Ve günün belki de en önemli haberlerinden bir tanesi, müjdemi isterim, Rupert Murdoch, aşırı sağcı medya sahibi Rupert Murdoch 5. defa evlenmiş. 93 yaşında kendisi, 67 yaşında Elena Zhukova ile moleküler biyolog evlenmiş. Onu da bildireyim. Ve tabii daha önceki eski haberlerden bir tanesi de Donald Trump'ın tarihteki ilk Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı oldu. Suçlu bulunan. Suçlu bulunan, evet, neydi? Evrakta sahtecilik suçundan 34 ayrı jüri tarafından 34 ayrı davada suçlu bulundu. Ondan da bahsedebiliriz. Evet, şimdi önce çanak çömlek patla diye bakalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? Profesyonel futbol dünyanın aynası. Kazanmak için oynanıyor. Keyif almak için değil. Ve giderlerin hesabı dünya futbolunu yöneten bürokratların bu faydasız hayali manevralarıyla alay ediyor. Neyse ki futbol profesyonel futboldan ibaret değil. Topun hala neşeyle yuvarlandığını görmek için sokaklara çıkmak yeter. Plajlara, küçük arsalara çıkmak yeter. Eduardo Galeano, Biz Hayır Diyoruz adlı eserinden. Metis Ajan'da 2024'te çanak çömlek patladı. Evet, haberleri de özetleri de bu şekilde verdikten sonra bakalım tarihte bugün de neler olmuş. 1925 yılında bugün Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yani güncel Türkçesiyle İlerici Cumhuriyet Partisi, Şeyh Said ayaklanması bahanesiyle kapatılmış. 17 Kasım 1924'te, hemen hemen bir yıl önce kurulan parti, kuvvetler ayrılığı ilkesini tek dereceli seçimleri, ademi merkeziyetçiliği yani yerinden yönetimi, Cumhurbaşkanının meclisi feshi ve veto yetkisinin sınırlandırılmasını ve ekonomik liberalizmi savunuyormuş. Evet. 1963'te bugünse Nazım Hikmet, Moskova'da gazete almak için sokağa çıktığı esnada geçirdiği kalp krizi neticesinde ölüyor. 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye vatandaşlığından çıkartılan Nazım Hikmet, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük şairlerden biri, belki de birincisi, uzun yıllar sürgünde Sovyetler Birliği'nde yaşıyor. Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi ülkelere ziyaretlerde bulunuyor. Buralarda konferanslar düzenliyor, konuşmalar yapıyor, savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katılıyor, radyo programları yapıyor. Türkiye Komünist Partisi'nden yoldaşı Vartan İhmalyan'la Bir Yaşam Öyküsü adlı kendi otobiyografisinde Nazım Hikmet'in ölümünü, Vartan İhmalyan, ve Moskova'daki cenazeyi anlattığı bölümde Nazım'ın ölümünün ardından Vera Klimenko adında bir Sovyet kadın botanikçisinin yeni yetiştirmiş olduğu bir gül türüne Nazım Hikmet adını verdiğini de anlatıyor Vartan İhmalyan. Nazım, ne büyük tesadüf ki ölümünden sadece 2 ay kadar önce Cenaze Merasimim isimli son şiirlerinden birini yazıyor. Şiir şöyle: Bizim avludan mı kalkacak cenazem? Nasıl indireceksiniz beni 3. kattan? Asansöre sığmaz tabut. Merdivenler daracık. Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak. Belki kar yağacak. Çocuk çığlıklarıyla dolu. Belki ıslak asfaltıyla yağmur ve avluda çöp bidonları olacak, duracak her zamanki gibi. Kamyona yerli gelenekle yüzüm açık yükleneceksem bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden. Uğurdur. Bando gelse de gelmese de çocuklar gelecek yanıma. Meraklıdır ölülere çocuklar. Bakacak arkandan mutfak penceremiz, balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla. Ben bu avluda bahtiyar yaşadım, bilemediğiniz kadar. Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize. 2019 yılında bugün ise Sudan'ın başkenti Hartum'da haftalardır süren diktatörlük karşıtı eylemlere paramiliter askeri birlikler saldırıyor. Gösteriler hayat pahalılığının hızla artmasını durdurmak için harekete geçilmesini talep etmek üzere başlamış. Giderek politikleşen göstericiler Ömer El-Beşir diktatörlüğünün yıkılmasını ve demokratik seçimlerin yapılmasını talep etmeye başlıyorlar. Nisan ayında El-Beşir bir askeri darbeyle görevden alınıyor ve yerine askeri geçiş konseyi kuruluyor. Ancak sivillerin önderlik ettiği bir geçiş hükümeti talep eden protestocular eylemlerine devam ediyorlar. 3 Haziran'da güvenlik güçleri ve hızlı destek güçleri adındaki paramiliterler protestoculara saldırıyor. Onlarca sivil öldürülüyor, yüzlercesi yaralanıyor. Birçok kişi tutuklanıyor ve en az 70 kadın ve erkek tecavüze uğruyor. Protestolara kadınların kitlesel bir şekilde katılması, tırnak içerisinde şeriat kurallarıyla yönetilen ülkede kadınların özel olarak hedef alınmasının sebebi olarak gösterilmiş. Yerel bir aktivist France 24'e verdiği röportajda kadınları kırmak amacıyla kadın aktivistlere yönelik bir cinsel taciz kampanyası yürütüldüğünü söylüyor. Katliama işçiler genel grevle karşılık vermişler. 3 gün süren genel grev kısmi kazanımlar elde etmiş. Tutuklanan göstericiler serbest bırakılıyor. Askeri konsey yönetimi sivillere devretmek üzere görüşmelere başlıyor. Ama bugün Sudan'da bir iç savaş olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ve bugün özetlerde de sözünü etmeye çalıştığımız gibi Birleşmiş Milletler'in çok acil uyarısı var. Dünyada Sudan'da çok büyük bir açlık ve kıtlık da baş gösterdi iç savaştan dolayı ve derhal dünyanın şeylerinin liderlerinin, siyasetçilerinin ve bütün kuruluşların, uluslararası yardım kuruluşlarının savaşta paramparça olmuş Sudan'a kıtlık ve açlığın içinde aşırı açlık deniyor. Yani iç savaş ikinci yılına girerken fonlama son derece zayıf ve ağır deniyor. Edward Carver yazmış bunu. Guardian'dan görebiliyoruz. Ve bir grup yani Birleşmiş Milletler Ajansı ve kuruluşu, İnsani Yardım Kuruluşu alarm çanlarını çalıyorlar. Bu hafta sonunda oldu. Cuma akşamına doğru. 18 milyon, tekrarlıyorum, 18 milyon Sudanlının akut şekilde acil açlık içinde olduğunu ve 2023 Nisan'ında 2-3 Nisan'ında başlayan bu iç savaşın çok ağır sonuçları olacağını söylüyorlar. Ülke paramparça ve kıtlık kazıp kavuruyor ortalığı açlık. Interagency Standing Committee diye bir şey var. 12 Birleşmiş Milletler Kuruluşu ve 7 İnsani Yardım Örgütü inanılmaz boyutlara ulaşmış olan açlık ve güvensizliği Sudan'da ortaya koyuyorlar. Özellikle de Darfur bölgesinde, ülkenin batısında ve derhal uluslararası fonların oraya gönderilmesi, milyarlarca doların söz verilmiş, taahhüt edilmiş ama hala verilmediğini, dolayısıyla da şey başlamadan önce, yağmur mevsimi başlamadan önce yiyecek ekim yapılabileceği yiyecek bitkilerinin ekilebilmesine imkan sağlanması için aşırı açlığın çözülmekte olduğunu ve 2024'teki yiyecek üretiminin durumunun, manzarasının son derece karanlık olduğunu söylüyorlar açıklamada. Yani giderek kapanan bir pencere var ve bu tohumları çiftçilere ulaştırmazsak asıl ekim mevsimi bitmeden ve yağmur mevsimi başlamadan durum tam bir felakete dönebilir diyorlar. Daha önceki yardım çağrıları da vardı ama bu en vahim olanı, en ciddiye alınması gereken olanın bu olduğunu söylemek mümkün herhalde. Durum anlatılır gibi değil, anlatılan şeylerde olduğu gibi. Şimdi iklim meselesine dönmeden bir de tarihte bugün de Nazım Hikmet'in ölümü dolayısıyla bir şiir okuyarak da anarken artı gerçekte Mehmet Altan'ın da Nazım Hikmet başlıklı yazısında ilk tutuklanmasından bu yana 90 yıl geçtiğini, Nazım Hikmet'in bugünse 61. ölüm yıl dönümünde Nazım için sağlı sollu gözyaşları dökülecek, yaşamını kimlerin nasıl ne tür saçma iddialarla mahvettiği gözlerden saklanacak diye yazıyor Mehmet Altan. Ve ta ilk kez 34 yaşında 36'da nasıl gözaltına alındığını ve çeşitli kaynaklardan ne büyük komplolar yapıldığını hakkında ayrıntılı olarak yazan kitapları ve yazıları dile getiriyor. Ve şöyle bitiriyor Mehmet Altan yazısını. Övünmek için bahaneler arayan, sırf övünebilmek için 50 milyon dolar verip uzaya turist gönderen bu toplum, gerçekten övünebileceği Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyuran yazarlarına, şairlerine niye düşmanlık eder diyor. Niye onları mahkemelerde, hapishanelerde, sürgünlerde süründürür? Her şey değişse de bu gelenek neden hiç değişmez? Ve son soru, yazarlarını, şairlerini hapse atarak mutluluğa ulaşmış, gelişmiş bir toplum var mıdır diye soruyor artı gerçekte Mehmet Altan. Evet, şimdi günün en önemli ve belki de çağın en önemli haberlerinin derlenmesine geçelim. Özellikle Hararet başlıklı yazısında Bill McKibben 1 Haziran tarihli iklim konusundaki yazılarıyla biliniyor ama aynı zamanda kendisi aktivist ve dünyaya da hepimizin anlayabileceği dille iklim krizinin neler yaratabileceğini, küresel ısınmayı anlatan Bill McKibben 1 Haziran tarihli yazısında şöyle başlıyor. Diyor ki %70'i yeryüzündeki toprak kitlesinin ve 90 nüfusunun da, dünya nüfusunun neredeyse %90'ını kuzey yarıküre barındırıyor. Bu da ne demek? Önümüzdeki 6 ila 8 hafta boyunca gezegende her yıl olduğu gibi en sıcak günler yaşanacak. Biz de ekvatorun bu yakasında, bu tarafında yaz gün dönümü başlamasıyla beraber bir haftayla 3 hafta arasında bu şeyde en sıcak günler başlar. Çünkü ısı toplanıyor. Bütün o hem toprak üzerinde hem de denizde, deniz yüzeyinde sıcaklık birikiyor. Ve geçen yaz erken Temmuz'un başlarında araştırmacıların kesinlikle dünyaya ilan ettikleri bir şey oldu. Yeryüzündeki en sıcak günler yaşandı. Ne zaman için? Son 125 yıldan beri dedikleri. Bunu size aktarmıştık ama Bill McKibben bir kez daha herkese hatırlatıyor. Yani dünyadaki nüfusun %90'ını ve toprak kitlesinin de %20, %70'ine yakınını barındıran kuzey yarımkürede durumun neler olduğunu anlatıyor ve o tarihten bu yana, bu açıklamadan 125 bin yıldan beri son görülmüş en sıcak günlerin ilan edilmesinden bu yana 12 ay bütün rekorların kırıldığı ortaya çıktı. Mayıs'ta listeye katıldı. Hatta zaman zaman takip ettiğimiz Zeke Hausfather meteorolog, kendisi iklim bilimci, Mayıs 2024'ün de en sıcak Mayıs olarak kayıtlara geçti ve küresel sıcaklıklar 1,63 derece santigrat, endüstri çağı öncesi 12 ayının 1,63 nokta üstüne çıkmış durumda. İşte Avrupa Birliği'nin ve dünyanın en önemli meteoroloji kuruluşlarından biri Kopernikus çok net bir şeyi ortaya koyuyor, grafiği ortaya koyuyor. 2010 ile 2016 arasındaki büyük hızlı yükselmeye paralel çok daha çok sert bir yükselişe, 12 aylık ortalamanın çok üstünde bir durum olduğunu ortaya koyuyorlar. Bu çok son derece ciddi bir şey yani. Ve yani iklim felaketinin aslında bir çeşit bütün mevsimlerde ve bütün her yerde olduğunu biliyoruz tabii, diyor Bill McKibben. Ama şimdi belki de artık sera sezonu, sera mevsimi diye adlandırabileceğimiz peak döneme, tepe noktasına çıktığımızı gösterebiliyor. Bundan ürkünç haberlere hazırlıklı olalım diyorlar. Yeni Delhi'deki, Asya'da korkunç bir sıcaklık dalgasından bahsediliyor. 49 dereceyi aştı. Hatta 52 de dendi ama sonradan düzeltme yapıldı. Bazı yerlerde yanlış ölçülmüş dendi ve 49 derece santigrada ulaştı. İlk defa tarihte kayıtlı. Gene de rekor yani. Düzeltiye rağmen ve bu size verdiğim bu haberler aslında küresel ısınmanın korkunç bütün sonuçlarını vermek gibi bir iddia taşımıyor. Ama yapmamız gereken şey daha da kötüleşmesini önlemeye çalışmak ve bazen de ahlaki ve entelektüel zihni açıklık basit tanımlarla yetinmek durumunda bırakıyor bizi. Sıcaklık, bu gibi böylesine sıcaklıklar açıkça insanları katleder, öldürür ve yani ölüm istatistikleri de dikkatli incelendiği zaman çok daha fazla, şimdi bildiğimizden ve açıklanandan çok daha fazla insanın ölümüne sebep olduğunu, kalpleri dayanamadığı için olduğunu söyleyecek. Ama söylüyor, ama çok fazla insan da şu anda, Delfi'nin nüfusu yaklaşık 35 milyon. İstanbul'un 2.2 katı kadar ölçecek olursak, onu ben ekledim. Ve çoğu inanılmaz sıcak günleri perişan olarak izleyecekler diye başlıyor. Ondan sonra da diğer ülkelerdeki durumlara da, özellikle de Gazze'de ve diğer şehirlerdeki, Meksiko şehrinde, Gazze'de neler olup bittiğini de anlatan bir yazısı var. Ona devam ederiz ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo ve açıkradyo.com.tr'de internet adresimiz. Saat 8.30, şu anda 4 geçerken tekrar Açık Gazete olarak döndük ve Bill McKibben'ın tarihi denebilecek değerlendirmesini biraz daha izlemeye devam edelim. Substack.com'dan kendi yazdığı yazıda, yani Delhi'de 35 milyon insan var, dünyanın en kalabalık nüfuslu kentlerinden bir tanesi ve çoğu insan tabii orada ölmeyecek bu korkunç sıcaklıklardan, ama neredeyse tasavvur edilemeyecek kadar gün be gün sıcaklık yaşanacağını söylüyor ki bunun fotoğrafları ve anlatıları da var çeşitli şey kaynaklarından, internet gazetelerinden ve hatta büyük New York Times gibi gazetelerden. Burada McKibben bu yazıyı yazdığı günlerde rekor sıcaklık ölçüldü New Delhi'de, 52 dereceye çıkmış ve o zamana kadar en az 33 kişinin aşırı sıcaklara bağlı işte kalp yetmezliği ve çeşitli başka sorunlardan öldüğü haberi vardı Guardian'da. Evet, sonuçta bir şeyi de yanlış okuma yapan iki aletten dolayı 52 derecenin yanlış olduğu gibi bir açıklama da geldi meteoroloji bak şeyinden, merkezinden Hindistan'ın, ama verdikleri şey de 29 derece, 49 derecenin üzeri santigradın. Zaten o da büyük bir rekor, tarihteki rekor ve üstelik de bir mahkemenin hatırlattığı gibi o zaman bu ilk başladığı şeylerin, ölçümlerin başladığı zaman İngiliz sömürgeciler var orada, kolonistler var ve gayet iyiydiler şeyde diyor. Sıcaklık, kendileri sıcağa alışık olmadıkları için özellikle çok iyi ölçmesini biliyorlardı diyor. Yani sonuç olarak büyük bir felaketin daha ilk günlerinden olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, sevilenler mesela işte Guardian'da senin de sözünü ettiğin bir sosyal sağlık çalışanının hayatı tripti. Vivekanand kampında, yani korkunç sıcak güneşin altında işte kovalarla, çanak çömlekle bekliyor. Su tankeri gelsin diye 2 ya da 3 saat bekliyorlarmış kuyrukta. Sadece birkaç kova su için ve giderek artan sıcaklık daha da feci bir duruma yol açmış ve bu yazının yazıldığı tarih 1 Haziran daha öncesinden, yani şu anda 3 Haziran'dayız ve artmakta olduğunu gösteren bütün ölçekler gösteriyor bunu. Artacak. Yani berbat haldeyiz diye konuşmuşlar. Ve şehrin tabii büyük kısmı gecekondulardan oluşuyor. Zaten akarsu yok. Mesela Esha Mitra diye birisi CNN'e anlatmış. Yani düzinelerce insan su kamyonu geldiği zaman koşuyorlar. Bazıları üstüne çıkıyorlarmış kamyonun, mesela su tankerinin, ve içine hortumlar atıyorlar filan ve kendi konteynerlerini, çanak çömleklerini doldurmak için. Ve ilk sona kalan dona kalır prensibi varmış. First come for first serve dedikleri, served dedikleri, yani pek çok kişi de dışarıda kalıyor. Yani 6 çocuk annesi Poonam Shah da onlardan bir tanesi. Ailemde 10 insan var, 6 çocuk, ben, kocam ve kayınpederle kayınvalide diyor. Yani hepimiz, bazen de misafir de eve gelenler var diye sormuş, söylemiş ve şöyle soruyor kadın. Hepimiz bir kova suyla yıkanabilir miyiz dersiniz diye. Ve bunu bile alamadıkları günler oluyormuş. Mesela çok talihsiz bir anı anlatıyor Poonam. Kendisi sokakta yiyecek satıyor tezgahta. Ama su tankeri geldiğinde oradaymış. Satmaya çalışıyormuş. Koşarak, peşinden koşarak bu kova su almaya gitmiş ama çok geç. Su bitmiş tankerde böyle. Ve sadece Delhi değil diyor. New York Times'ın diyor, Bill McCabe'ın anlattığına göre bütün rekor kırılan bu yıl içinde ortalama insan 26 gün daha fazla anormal yüksek derecelere katlanmak zorunda kalmışlar, normalde olmasa bile. Yani öyle şeyler anlatılıyor ki, mesela Associated Press'in haberine göre, AP'nin haberine göre polis de katılmış bazı yerlerde protestoya. Trafiği kesmiş, trafik polisi. Trafiği durdurmuş protesto olarak. Bu bayağı Associated Press'in haberi bu. CBS News'dan da ölümler Mart sonundan beri, 17 ortasından beri Mart'ın ölümlerin 45'e ulaştığını da söylüyormuş mesela. Tabii Meksika'da korkunç sıcaklar var. Şu anda seçimlerin de haberini verdik. İlk defa kadın başkan seçiliyor. Ama Meksika'da mesela işte daha önce haberinden de bahsettiğimiz, işte maymunlar ağaçlardan elma gibi düşüyorlar. Yüzlerce maymun düşüyor. Ve başkentte, Mexico City'de, ki Kuzey Amerika'nın en büyük şehri Mexico City, yani 9,5 milyona varan nüfusuyla Kuzey Amerika'da birinci. Ama asıl bir de büyük şehir nüfusu olarak 21-22 milyona yaklaşık. O da dünyada 6. zaten. Ve burada rekor sıcaklıklar görüyor. Ve muazzam büyüklükte ne demek olduğunu bilmiyorum ama benzetme DVD büyüklüğünde dolu yağdı deniyor. DVD hakkında bir fikrim yok, ölçekleri hakkında. Yani hani CD'ler yok mu, CD, DVD? Onları kastediyor. Evet. O büyüklükte şey, öyle mi? Evet. Dolu yağmış ve önümüzdeki Meksiko City'de, bu şehirde önümüzdeki birkaç gün içinde diyor. Haber aynen böyle yazılmış. Su bitecek. Bitebilir deniyor. Yağmur yağmazsa. Ve yani Meksiko City'nin merkez vadisi sıfır, day zero'ya, yani gün sıfır dedikleri şeye ulaşabiliyor. Eğer yeterince pompalanacak su kalmadığı için ve eğer yağmur mevsimi de önümüzdeki ay tipik olarak başlarsa kurtulabilir, ama böyle bir durum var yani deniyor. Tabii Gazze'nin, bu, ya böyle bir dolu fırtınasının yağma sebebi de çok ilginç. Sadece bir saat içerisinde diye yer almış haberde. Sadece bir saat içerisinde sıcaklıklar 40 dereceden 10'lu derecelere, 13-14 dereceye kadar düşüvermiş. Bu sebeple yaza girildiği donmuş yani, evet. günlerde bir anda dolu fırtınasıyla karşılaşmışlar ve yolları kar süreme araçlarıyla temizlemek durumunda kalmışlar. Evet, tabii Makibina biraz daha devam edecek olursak, Delhi'deki ve Meksiko City'deki korkunç durumlar bir yana, Gazze'de var. Bir de zaten cehennemi yaşamakta olan bir şehir Gazze şeridi bütünüyle ve şehir, Gazze şehri, anormal mevsim dışı sıcaklık da varmış son haftalarda. Bunu zaten yaşanamaz koşulları büsbütün insanlık dışı bir hale getirmiş. Yani Birleşmiş Milletler yetkilileri mesela Kızılay'ın açıklaması, Filistin Kızılay'ının, yani insanların yaşadıkları çadırların aslında sera gibi olduklarını söylemiş. Yani serada yetiştirir gibi, camla kapanmış gibi. Ve tabii bir de bu çadırlara şimdi bomba atıldığını da biliyoruz. Yakıldığını bunların. Yani bu çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hızla yükselen bir çeşitli yerlerinde, Washington Post gibi büyük gazetelerde de çıkan binlerce okulun bir zamanlar havalandırma sistemleriyle, klima sistemleriyle gayet idare eden şeylerin şimdi inferno, yani Dante'nin cehennemi gibi olduklarını söylüyorlar. Yani Philadelphia'da yani ben bir öğretmene rastladım diye anlatan bir gazeteci var. New Scientist'te çıkan yazılar da var. Bir öğretmene rastladım. İlk birinci sınıfa bilgi bilim, computer science veriyormuş, bilgisayar bilgisi ve bunu söyleyen kişi bir elbise giymişti ve elbisesinin sırtı, öğretmenin elbisesinin sırtı tamamen sırılsıklandı. Yani sırtına yapışmıştı. Küçük bir çocuk da, öğrencilerden bir tanesi, sıradan ayrılmış ve yere yatmış. Yerdeki betona yatmış. Öğretmen demiş ki hadi dön sınıfına gel, sırana gir demişler. Ama şey demiş çocuk, burası ama çok serin demiş. Yani böylesine feci şeyler oluyor ve demin bahsettiğim gibi New Scientist dergisinden de Tonali Roy imzalı bir araştırma, çok dramatik astım atakları oluyormuş çocuklarda sıcak dalgaları sırasında. Yani tümüyle böyle bir durumdan bahsediyoruz ve yani küresel ısınmada son 11 ay içinde görülen, beklenmedik yani, beşi benzeri görülmemiş bir sıçrama olduktan sonra şimdi iklim aşırılıklarının bu kadar erken görülmesi de hiç de tuhaf sayılmaz diye Michigan Üniversitesi Çevre Bölümü Dekanı Jonathan Overpeck söylemiş. Eğer bu rekor devam ederse, sıcaklık rekoru, ısınma rekoru, 2024 bütün iklim felaketlerinin ve insanlığın ıstıraplarının bir yıkım yılı olacaktır diye, rekor yılı olacaktır diye. Yani daha da önümüzdeki haftalarda daha da kötüsünü beklemek, Overpeck'in söylediği gibi diyor Bill McKibben, beklenebilir. Yani artık bir dayanma yarışı gibi her yıl daha da kötüye giden bir hal aldı diyor. Ama şöyle bir şey var. Aynı noktada, aynı ay içinde gezegen de bir başka çözüm ortaya çıkmaya başladı ve bu iklim yıkımına verebileceğimiz tek gerçek cevabı nihayet hızlandırıyor. O da hem güneş hem rüzgar şeylerinin, işte bu güneş ve rüzgar sistemlerinin çok fiyatlarının da müthiş düşmüş olduğunu ve bataryalarının, onların pillerini de tamamen ucuzladığı bir şey. Yani yenilenebilir enerji kapasitesi sadece geçen yıl %50 artmış. Bu da çok önemli bir yerden. PNAS diye Amerika'nın ve dünyanın en büyük, bir en itibarlı dergilerinden birisi, Proceedings of the National Academy of Sciences, yani ulusal bilim akademileri tutanakları diye çevirebiliriz. Ve yeni bir raporda da rüzgar ve güneş enerjisinin sadece fosil yakıtlardan daha hızlı bir şekilde büyüdüğü gibi tarihteki herhangi bir elektrik kaynağından, elektrik üretme kaynağından daha hızlı artıyormuş. Bu da Amber adlı kuruluşun, çevre kuruluşunun Carbon Brief'te çıkan araştırmasında bunlar yapılmasına rağmen, ama dayanılmayacak kadar feci bir hikaye diye bitiriyor yazısını. Neredeyse dayanılmayacak kadar trajik bir hikaye, ama henüz sonunu yazmadık çünkü önemli gelişmeler de var diyor. Mücadeleler de devam ediyor. Nasıl sendeki durum Özdeş? Sen bu mücadelenin olduğu yerlerde birinde, İsveç'teydin. Birazcık anlatır mısın? Evet, ben geçen hafta yayın siz Ferhat Kenter'le birlikte programı sunarken İsveç'teydim. Stockholm'e gitmiştim özel sebeplerden dolayı, ama tabii gitmişken hem Stockholm Üniversitesi'ndeki Filistin Dayanışma Kampı'nı ziyaret ettim, hem de Cuma günü denk geldiği için iklim grevine katıldım. Ve İsveçlilerin deyimiyle en meşhur İsveçli diyorlar, Greta Thunberg'le de karşılaşma ve çok kısa bir süre olsa da söyleşi yapma imkanı buldum. Muhtemelen yarına yetiştiririz, dinleyicilerimize de dinletme imkanı buluruz. Ama aktivistlerle, çok sayıda aktivistle konuştum. İsveç'te şu anda iklim aktivistleri aynı zamanda Filistin Dayanışma Kamplarının ve hareketinin de içerisinde aktif bir şekilde çalışıyorlarmış. Ben Fridays for Future'dan bir arkadaşla haberleşiyordum Cuma günkü grevin nerede yapılacağı konusunda. Kendisini tesadüfen Stockholm Üniversitesi'ndeki Filistin kampında buldum. Yani Cuma'dan bir gün önce. Ama polisin de çok şiddetli olduğunu söylediler. Çünkü ben tam Stockholm'a vardığım gün Stockholm Üniversitesi'nin yüksek okullarından bir tanesinde, Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'ndekinin önündeki kamplara polis saldırısı olmuştu. Hem de polis köpeklerini de kullanarak sert bir saldırıda bulundu İsveç polisi. Aynı hemen ertesi gün ise Lund Üniversitesi'ne, yani benim de mezun olduğum üniversiteye, orada çok daha sert, şiddet de içeren bir saldırı düzenlemiş polis. 2 haftadan beri İsveç'te bu kampların olduğunu anlattı aktivistler. Diyorlar ki 5-6 üniversitede eş zamanlı olarak başlamıştı. Tamamen barışçıl, sadece çadır kuruyorlar. Ve hatta biraz tırnak içerisinde iyi eylemciler de, yani dersler olduğunda slogan atmadıklarını söylediler. Öğle aralarında daha çok slogan atıyorlarmış. Dolayısıyla dersleri de çok fazla rahatsız etmemeye çalışıyorlar. Buna rağmen iki üniversitede polis saldırısı olduğunda ben de tam o sırada ziyarette bulunmuş oldum. Bir öğrenci eylemi gerçekleştirildi. Sloganlarla birlikte hem akademisyenleri hem öğrencileri sesleniyordu. Filistin'de dayanışan öğrenciler. Öğrenciler, hocalar doğru olanı yapın, soykırımı durdurun. Akademi duy bizi, son ver soykırımcı işgalle işbirliğini gibi böyle sloganlar atıyorlardı. Ertesi günde cuma grevine gitme fırsatı buldum ama bu sefer cuma grevini başka bir yere almışlar. Hemen her hafta parlamento önünde, hani hatırlayacaksınızdır, Greta'nın ilk başladığı yerde. Henüz 16 yaşındaydı o dönem, şimdi 20 yaşında. Pardon, 15 yaşındaydı. 15 yaşındaydı. Şimdi onu Evet. düzeltecektim ben Evet, de. iklim grevine 2018'de. başladığında kendisi çok bireysel bir şey olarak cuma günleri okula gitmeyip parlamento önüne gidip "İklim için grevdeyim" diye bir pankart tutuyordu ve ilk günden itibaren hiç yalnız kalmadığını söylüyordu Greta. Şimdi de normalde yine parlamento önünde devam ediyor her hafta cuma grevleri ama bu sefer Europa Huset denilen Avrupa evinin önüne taşımışlar. Sebebi önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak. Bazı aktivistlerle konuşma fırsatım oldu. Minik söyleşiler birkaç kişiyle yani yaptım. Christopher yaptığım işte söyleşi yaptığım genç iklim aktivistlerinden bir tanesi. O şöyle anlatıyor. Yani bu hafta Avrupa Birliği seçimlerine dikkat çekmek için Europa Huset, Avrupa Evi önüne taşıdık eylemimizi diyor. Avrupa Birliği ve oy vermenin neden önemli olduğu hakkında konuşmak istiyoruz. Yani sözümüz var diyor. Ayrıca Avrupa Birliği seçimlerinde yer alan partilerin 1,5 derecenin altında kalma hedeflerini karşılamaktan ya da sosyal adaleti sağlamaktan ne kadar uzak olduklarını da anlatmak istiyoruz diyor. Yani bu seçimler bilindiği üzere aşırı sağın önemli bir yükseliş göstermesinden endişe edilen Avrupa Birliği parlamento seçimleri olacak. Ve tabii ki iklim inkarcısı bu aşırı sağın önemli bir kısmı. Ama aktivistler diyorlar ki diğerlerinin de durumu hiç iyi değil. Onların da Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılması konusunda yeteri kadar kuvvetli programları yok. Dolayısıyla biz onları protesto ediyoruz diyorlar. Ama iklim grevcileri aynı zamanda Filistin bayrakları da taşıyor. Ve hem şeyi anlattılar. Yani İsveç'in ikinci büyük partisi, eski Nazi partisi olan İsveç Demokratlarının açıkça İsrail'e destek verdiği. Bunun dışında iktidardaki sağcı koalisyonun da açıkça İsrail'e destek vermekte olduğunu, devlet medya organlarının da çok bariz bir şekilde İsrail'den yana haberler yaptığını ve bunun sonuçları olduğunu söylüyorlar. Mesela İsveç Demokratları, yani eski Nazi Partisi, eski kısmı da tırnak içerisinde bu arada, bu konuda aktivistler hala faşist bir parti olduğunu söylediler. İsveç Demokratları demiş ki İsveç Filistin'i tanıyan devletlerden bir tanesi. Bunu yeniden gözden geçirmeli. Çıkmalıyız, yani tanımamalıyız demiş. Bu kadar büyük bir insanlık dramı yaşanıyor olmasına rağmen bu açıklamalarda bulunmuşlar. Daha önce bir başka parti, bu iktidar koalisyonunun içerisinde yer alan Hristiyan Demokratların lideri. O da İsrail ordusu tişörtü giyip bir paylaşım yapmış ama 7 Ekim öncesinde bununla gurur duyan birisi diyorlar. Bunun sokaktaki yansımalarına ben de şahit oldum. Aktivistlerin elinde Filistin bayrağı olduğu için zaman zaman tepki gösteren İsveçliler vardı. Yani siz de bir dönem hani Stockholm'de yaşamıştınız diye hatırlıyorum Ömer Evet, Bey. bir yıla yakın. Evet. Evet, İsveç toplumu oldukça Filistin yanlısı. Yani tarihsel olarak İsveç hükümeti de öyle. Zaten genelde savaş karşıtı bir tavır sergiliyorlardı ama bu değişimi şu anda görmek son derece mümkün. Hem bir sağ koalisyon var, hatta eskiden açıkça Nazi Partisi olarak itham edilen İsveç Demokratları şu anda ikinci büyük parti konumunda mecliste. Hem İsveç NATO'ya girdi yakın zamanda, bu da hani neredeyse imkansız diye Evet, bakılıyor. geleneksel barışçıl tavrını, savaş karşıtı hatta tavrını bırakarak tarihindeki yüzyılın üzerindeki bir geleneği yıkarak geçti onu. Şimdi yine bir başka geleneksel olarak Filistin mücadelesinin, özgür bir Filistin yanında duran İsveç toplumunda tam tersi eğilimlerin yüksek olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu meseleyi çok merkeze almış durumda diye gördüm ben iklim hareketini. O yüzden bütün eylemlerinde Filistin bayrağı taşıyıp Filistin dayanışma kamplarıyla da dayanışma içerisinde. Greta'nın da oldukça aktif bir şekilde bu kamplar. Kendisi de Stockholm Üniversitesi öğrencisi zaten artık. Orada aktif bir şekilde çalıştığını söylemişlerdi. Bir de Greta'yla kısa bir söyleşi yapmaya fırsatı buldum. Ama herhalde bunu yarın dinletme imkanı buluruz. Evet, ama bir cümleyle Tabii. aslında ne dediğini söyle istersen. Evet. Ben şunu sormuştum. Bu mücadeleler, sen hani bir krizler döneminde yaşıyoruz ve sen sürekli umuttan bahsediyorsun, iklim adaletinden bahsediyorsun. Sence bu mücadeleyi nasıl kazanabiliriz, kazanabilir miyiz diye sorduğumda şöyle yanıt verdi Greta. Bunların her biri büyük ölçüde küresel mücadeleler. Bu da herkesin elinden geldiği biçimde, bulunduğu yerde yapabildiği şekilde bu mücadeleye dahil olması anlamına geliyor. Bence bu mücadeleleri birbirine bağlayan uluslararası dayanışma, küresel ölçekte ihtiyacımız olan değişimi sağlamak için mutlak bir anahtar ve mutlak bir gereklilik. Dolayısıyla iktidardaki insanların şu anda olduğu gibi devam etmelerini bekleyemeyiz. Çünkü değişim bu şekilde asla gelmeyecek. Değişimin şimdi başladığından emin olmalıyız. Çünkü öyle ya da böyle değişim gelecek. Ya zamanında değişeceğiz ya da gelecekte değişmek zorunda kalacağız. Bu nedenle halk olarak ayağa kalkmalı ve politikacıların ve iktidardakilerin artık bizi görmezden gelemeyeceklerini, bilimi görmezden gelemeyeceklerini, bu krizden en çok etkilenen insanları görmezden gelemeyeceklerini çok net bir şekilde onlara göstermeliyiz dedi. Evet, çok yani her zaman olduğu gibi özlü ve Evet, çok vurucu bir parlak bir yanıt. konuşma. Asperger sendromu çok keskin bir bakış sağlayabiliyor anlayabildiğim kadarıyla insanlara. Evet, Şimdi konuşma konusunda da birazcık şeydi. Gene benzer bir belki sendromdan ya da bir sıkılmışlıktan dolayı da olabilir. Mikrofon uzatıldığında pek hoşnut olmuyor. O yüzden çok kısa bir söyleşi yapma fırsatım oldu. Ama olsun, ama en azından biraz yeterli. Açık Radyo dinleyicilerine ne söylemek istersiniz diye sorduğumda bunu ve işte birazcık daha fazla konuştu. Onun da tamamını yarın dinletiriz. Evet, 2018'de bile ilk mülakatlardan birini Açık Yeşil programı için Evet. yapmıştık zaten. Peki, şimdi bir de tüm Türkiye'de sokak hayvanları için de ayağa kalkıldığının da haberini verelim. Yani İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin pek çok yerinde yapılan eylemlerle sokak hayvanlarının uyutulma adıyla katledilmesini içeren kanun teklifi de protesto edildi. Katliama izin vermeyeceğiz dediler. Mersin'de, Antep'te, Eskişehir'de, Sivas'ta insanlı suçu olduğu söylendi. O yasayı geçiremeyeceklerini söyledi katılanlar. Sivas bir insanlık suçudur dediler. Sokakta yaşayan hayvanlar yalnız değildir dedi Eskişehir'dekiler. Bunların da ayrıntılarını tekrar konuşma fırsatı buluruz. Uğruna Gazze eylemcisi gençlerin evi basılan sokağında Türkiye'de hangi yatırımları olduğunu da Yeşil Gazete, yani İsrail'e anlatmış. İsrail'e petrol sevkiyatını sürdürdüğü gerekçesiyle Azerbaycan devlet şirketi Sokar Türkiye'yi protesto eden Filistin için 1000 genç grubundan 16 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alınmış. Sonradan serbest bırakıldı mı haberim Yok, maalesef olmadı bırakılmadılar. Evet. maalesef. Ne gerekçeyle yapılıyor bilinmiyor ama işte Sokar'ın Türkiye'de pek çok yatırımı olduğunu Yeşil Gazete'de okumak, incelemek mümkün olabilir. Son olarak bir de Türkiye'den bir haber vererek bitirelim. 1 Haziran Cumartesi günü 451 yurttaşın imzaladığı Selahattin Demirtaş'a hitaben hazırlanan metin imzacılardan 17 kişilik heyet tarafından Edirne'ye götürüldü ve heyet üyelerinden Avukat Hülya Gülbahar, Zeynep Tanbay ve Ufuk Uraz Edirne F tipi cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştüler. Ve Selahattin Demirtaş'la Selçuk Mızraklı'nın mesajını da söylüyoruz. Şöyle bir bakarsak, sevgili Selahattin Demirtaş, geçmiş olsun demeye değil, eşit, özgür, barışçı bir geleceğe birlikte yürüme umudumuzu tazelemeye geldik. Çünkü siz rehin tutulduğunuz dört duvar arasında bile ülkenin aydınlık geleceğine, eşit ve özgür yurttaşların ortak yaşamına olan umudunuzu yitirmediniz. Gün oldu, biz dışarıdakilerden daha güçlü, daha umutlu oldunuz. Size yalnız olmadığınızı, birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı, aksine hak, hukuk, adalet, huzur, barış, özgürlük talep eden insanlarımızın her geçen gün çoğaldığını, direnciniz, umudunuz, halkların kardeşliğine inancınızın hepimize cesaret verdiğini, ülkemizin, geleceğimizin, barışın size ihtiyacı olduğunu söylemek için buradayız diyorlar. Ve size ve hücre arkadaşınız Selçuk Mızraklı'ya sevgilerimizi, selamlarımızı, güvenimizi iletiyoruz diye yazdılar. 451 yurttaş. Onun bir de cevabı var. Onu da daha sonra okuma fırsatı bulabiliriz. Şöyle diyor: merhaba arkadaşlar diyor. 1 Haziran 2024'te Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı. Merhaba arkadaşlar. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine güç katmak için Edirne cezaevi önüne gelen, gelemeyip de yüreği burada atan tüm dostlara içten selam ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dışarısı özgür olmadan içerisi de özgür olmaz, olamaz. Mücadeleyi hep birlikte büyütüp özgür günlerde görüşeceğiz. Umutla, dirençle, selamla. 1 Haziran 2024 Edirne, Selahattin Demirtaş, A. Selçuk Mızraklı. Bunu da bu şekilde okuduktan sonra bloku bitirdik. Birinci saati doldurduk. Şimdi ara vereceğiz ve Ali Bilge ile görüşeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Dinleyicilere merhaba. Aynı zamanda. Evet, bu her zamanki gündem yoğunluğuna ilaveten bir de dünyanın en sıcak günleri başladı. Onu da haber verelim istedim. Yani raporlarda evet, var. Evet, alabiliyoruz. Yani burada bir gün öncesine göre saat, yani aynı saatlerde 10 derece artmış durumda şu anda Antalya. Evet, evet, meteoroloji 8 derece ülke genelinde fark ettiriyor pazartesinden itibaren diyor. Evet, yani, Bill McKibben de yazmış yani zaten hararet başlıklı yazısında Mayıs'ın da en sıcak yıl ay olarak kayda geçmesiyle beraber 12 ay peş peşe dünya rekorları kırdı ve şimdi yaz dönümü, yaz gün dönümü diyelim, solstice diyorlar işte ona, başladı ve dünyanın %70'inin kara toprakları olarak kuzey yarımkürede olduğunu ve dünya nüfusunda %90'ının kuzey yarımkürede olduğunu ve kuzey yarımkürede bir cehennemin yaşanmakta olması ihtimalini kuvvetle öngörüyorlar yazarlar. Bakalım nasıl haberler vereceğiz diye öyle bir başlangıç yapmak istedim size de. Evet. Yani siyasi gelişmelere bakalım dedik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi AKP'yi içeren, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Irak ve Suriye için sürekli tekrar ettiği harekat, askeri harekat yine gündeme geldi. Bilhassa Suriye için, Rojava bölgesi için. Çünkü burada elimizdeki günlerde işte bir yerel seçim yapılacağı, yapılması söz konusu. İsterseniz bunlara vaktimiz yeterse, ekonomide sözde bahar havası esiyor. Ona da değinebiliriz. Evet, yaz havasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile başlıyoruz değil mi? Kızılcahamam toplantısı. Evet. Elde işte hafta sonu bunların zaman zaman olan Kızılcahamam toplantısı yapıldı. Tabii bu toplantının gündemi yerel seçim başarısızlığın üzerine değerlendirme arayışıydı. Genelde bu toplantılar işte ilk baştan çok geç yapılan toplantılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yerel seçim değerlendirmeleri çok ağır işledi. Değinecek ona da. Şimdi 23. yılında bu ayda galiba şeyini kutlayacak, yıl dönümünü kutlayacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu parti devlet haline gelince bu rejimin katıldığı partiye de yansımış durumda. Partiye ve rejime egemen olan anlayış aktif katılım istemiyor partilerden. Yani daha çok bu tür partilerde suskunluğa ihtiyaç oluyor. Yani sessiz, gönüllü bir sözlük üzerine gidiyor. Yani aktif katılımı istemiyor parti devlet. İtaatı yeterli oluyor. Dolayısıyla yanlışları görmezden gelinmesini isteniyor. Böyle olursa da ödüllendiriliyorsunuz zaten partide. Dolayısıyla seçim yenilgisi de çok ciddi bir şekilde konuşulmadı şu saate kadar. Böyle değişiklik talebi isteyenler falan ama var ama yeterince de konuşmuyorlar. AKP tarihine baktığımızda bu 23 yılda AKP içinden gelen, geç gelen, zamansız gelen muhalefet de işe yaramıyor. Biz bunu gelecekte deva örneğinde gördük. Yani parti yönetimine bayrak açmanın zamanlaması önemli. Şimdi şu ana kadar seçimden sonra işte bütün bu kayıtlarımızın nedenlerini inceleyeceğiz falan dendi ama iki tane MYK oldu. İşte bu toplantı Kızılcahamam oldu. Belediye başkanlığında bayramda dinleyeceklermiş. Sürekli işte değerlendiriyoruz, raporlar hazırlıyoruz. Minvalinde dönüyor. Sonbaharda da yani yakında belli olacak tarihi bir kongresini yapacak Adalet ve Kalkınma Partisi. İşte bu arada bir değişim yapıdır dolaşıyor. Ama partinin genel başkanı böyle bir mesaj vermiyor açıkçası. Ciddi bir mesaj vermiyor. Ama partinin içinden 2002 ruhu, işte fabrika ayarlarına dönüşmek, aslında fabrika battı haberleri de var ama işte bu tekrar edilip duruyor. Çünkü parti devlet olmuş durumda. İşte zamanın ruhuna göre yeniden çalışmak gibi sesler de var. Bunların içerisinde işte Efkan Ala, parti genel başkan yardımcısı, bu çözüm sürecinde ofsaytta kalan bakan, yani Dolmabahçe mutabakatını yapıp ondan sonra Erdoğan'ın iptalinden sonraki o süreci yürüten önemli isimlerden biri, partide genel başkan yardımcısı. Gerçekten AKP'nin yakın tarihinde zaman zaman bu lafları duyduk. Yani işte fabrika ayarları, Ankara kriterleri, Kopenhag kriterleri, işte Ankara kriterleriyle yolumuza devam edeceğiz. Yeniden AB, işte araştırıyoruz bütün bu işte ekonomide adaletli güven sağlayacağız falan. Yani o kadar çok kez tekrar edilen 22 yıl içerisinde bu sözler, reformlar, gündeme alacağız, değişim falan. Dolayısıyla inandırıcı gelmiyor yani. Hani yalancı çoban hikayesine döndü. Bu durumlarda böyle gerçekten reform süreçlerinin yeniden başlayacağını söylemek ne Adalet ve Kalkınma Partisi tabanına ne de iç ve dış kamuoyuna inandırıcı gelmiyor. Yani işte bahsettikleri başlıklara baktığımızda yani 22 yılda bugüne kadar neredeydiniz? Bir de temelde en önemli husus demokratikleşme lafı edilmiyor. Yani Türkiye katı bir otokratik rejim içerisinde bir anayasaya ihtiyaç olduğu söyleniyor ama demokratik bir anayasadan söz edilmiyor. Dolayısıyla değişim denilen olan rejimle ilgili bir irtibatlandırılarak ortaya konmuyor. Ayrıca yani bu anlamda da inandırıcı gelmiyor. Bir danışıklı dövüş manzarası veriyor. Yani saraydaki Mehmet Uçum'la Efkan Alan'ın sözleri birbirleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı görünmesine karşın yani aslında inandırıcı bir değişim süreci gibi bir şeyin olmayacağını zaten Selim de görüyor, bunu da hep söylüyoruz. Ama bunu biraz daha izleyelim. Yani rejimin değişmesini savunan yok, partinin yönetim katında değişim o zaman zaman oluyor zaten ve muhtemelen de olacak. Ama esas AKP açısından iç ve dışta, bilhassa da dışta sürdürdüğü politikaların değişmesini MHP olmadan yapamayacağını da görüyoruz. Yani parti politikalarının, yani diyelim ki değişim istiyor, iç ve dış politikada değişik yönlere değişim sağlamak istiyorsa bunun MHP'ye rağmen değiştirmesi imkansız gibi gözüküyor. Yani MHP ile AKP'nin iç ve dış politikada manevra yapma kabiliyeti ciddi olarak kalmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun için de MHP ile ittifakının sona ermesi lazım. Diyelim ki değişim olacak ama bugün bunlar birbirlerine mecburlar. Dolayısıyla AKP, MHP bahsiyle Erdoğan iktidarı aslında bir de şöyle bir süreç var. Yani önemli bir bölümü destursuz fütursuz dezen bir 22 yıllık iktidar sonucunda devlet organlarıyla da yek vücut haline gelmiş durumda. Bu ülkede kanunsuzluk kanun haline geldi. Dolayısıyla bu destursuz fütursuz tek vücut hali ne zaman dağılır? Cezasız kalmak da mı dağılır? Siyasi bir olarak cezasız kalmak da mı dağılır? Bunlara iyi bakmak lazım. Dolayısıyla MHP ile münasebeti bu derecede devam ettiği müddetçe AKP politikalarında değişim zor, kilitlenmiş durumda kalıyor. Dolayısıyla bu düğümde karmaşıklaşıyor. Peki MHP'nin yerine kim neyi ikram edecek? Daha pardon, bir, tam ona geçmeden Ali Bey bir şey sorabilir miyim? MHP'nin ikram edeceği meseleleri bir düşünecek AKP ve Erdoğan. Muhtemelen sonbahara kadar da bu kongre süreci içerisinde bunlar üzerine yoğunlaşacak. Ben de şeyi tam sormak istiyordum. Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili olarak çok sayıda skandal nitelikteki işte hem Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak hem de ondan sonra işte bir takım mafya bağlantılarının ortaya çıkmasıyla ilgili olarak bazı önemli sorunlar çıktı Milliyetçi Hareket Partisi içinde ve devam da ediyor bu sorular. Peki bu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kızılcahamam toplantısında ve kendi içinde muhalif tırnak içinde sesler olarak bu konulara Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu açmazlara değinenler oluyor mu acaba? Bunlar açıktan olmuyor. Yani biraz önce partinin nasıl bir parti olduğunu, gönüllü körlüğe dayadığı görmezden gelmiyor. Yani bu asker partilik, yani otoriter partilerde bu yaşanır, görünür. Bunlar daha çok farklı kanallardan dile getirilmeye çalışıyor. Açıktan bir bayrak açmayı göremiyoruz ama dile getirenler yok değil, var. Ama yani böyle normal bir demokratik rejimde olması gereken parti içi muhalefeti göremiyoruz. Genelde bu bir baskılanmış durumda oluyor bu tür partilerde. Dolayısıyla değişik senaryolar hakim oluyor. Bu senaryolar iyi polis, kötü polis senaryoları olabiliyor. Ama rahatsızlık olduğu muhakkak. Ama bu rahatsızlıkta ortaklaşa ortaklaşa gelindi. Yani de ikame edecek bir mekanizma da şu anda tasarlanmış değil. Aslında şöyle bir şey var. Yani baskı rejimi kuranlar rejimi değiştirebilir mi kendi rejimini? Yani sonuçta buna Türkiye'de bir örnek var. 1900 tek parti sonrası işte Hikmet İnönü'nün başkanlığındaki tek şef, milli şef rejiminin İkinci Dünya Savaşı sonrasında rejimi değiştirme gayretleri bir emsal teşkil edebilir mi? Sonuçta 50 yıllık siyasi hayatında Hikmet İnönü yani tek parti rejiminden, milli şeften, muhalefete, oradan ortanın soluna kadar bir soluna kadar uzanan bir çizgi izlemişti. 50 yıllık bir siyasi hayatı oldu bu Türkiye'de Hikmet İnönü'nün. Buna öykünün ne dinlenir mi? Tabii koşullar şartlar farklı. Orada bir ikinci dünya savaşı parametresi var. Ondan sonra yeni dünyanın yapılanması var. Dolayısıyla yani AKP'nin değişimi bugünkü rejim içerisinde kalarak değişim değil zaten. Rejimin değişmesi de AKP'nin değişmesi demek. Dolayısıyla meseleyi rejim üzerinden bakıp değerlendirdiğimiz mi? Ne yeni anayasa sözleri ne de AKP'deki değişim sözleri çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bir de bir şey var yani siyasette özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanının Erdoğan'ın ziyareti işte normalleşme, uzlaşma gibi başlıklarla nitelendirildi. Yani bunu da çok abartılı yaklaşanlar oldu ama gerçekten içinde bulunduğumuz rejim ve bu ortaklık, AKP-MHP ortaklığı bir normalleşmeden önemli engel teşkil ediyor. Ve biz o zaman da söylemiştik, Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın ve iktidarın oyun planının içerisinde düşme tuzağına düşebilir mi diye sormuştuk. Yani nitekim bir açıklaması var Erdoğan'ın Özgür Özel'in. Yani o da şeydi, birkaç şekildeydi. İşte Erdoğan'ın istemez mi demek diye zam yapsın ama yapamadı. Ülke büyük krizde. Para yok, yapamadı. Erdoğan emekli maaşını zam yapabilmesi için 17 bin lira yapmam, 680 milyar lira para lazımdı. Şimdi bu Erdoğan'ı aklayan, destekleyen bir yaklaşım. Talihsiz bir muhalefet lideri için sözler. Yani bu anlamda baktığımızda makbul bir muhalefet tuzağına düşme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Nitekim Erdoğan da muhalefete görüşürüz ama kırmızı çizgilerimiz var diyor. Kırmızı çizgiler mesela Demirtaş'ı ziyaret edecekmiş Özgür Özel ve mesela önümüzdeki günlerde Suriye için düşünülen harekata yaklaşım kırmızı çizgi muhtemelen. Bunun gibi hususlar var. Dolayısıyla yani Baykal'da Kılıçdaroğlu örüldü. CHP'yi önemli ölçüde sağa yatırdılar. Bir tuzak da var. Bu rejim içerisindeki makbul muhalefete yeni yönetim yani Erdoğan'a muhalefeti yatırmasından endişe duyanlar da var. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani otokrasiyle zamansız ve verimsiz diyaloglar otokratın oyun sahasına geçerek demokrasiye demokratikleşme pek mümkün değil. Bunu görmek lazım. Yani adım atılırken diyaloglar içerisinde seçimlerin yapılmış olması yeterli konusu değil. Anayasal bir demokrasi olmanın dediği üzerinden gitmek gerekiyor. Sadece bir seçimin yapılması değil. Diyalogların bunun hukukun üstünlüğü üzerinden, kuvvetler ayrılığı üzerinden yürümesi gerekiyor. Özgürlüklerin güvence altına alınması üzerinden yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu sürecin yönetilmesi önemli. Sadece işte ziyaretlerin olması yeterli bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşındırma tehlikesinin olduğunu da belirtelim. Demin yani kesiyorum. Biraz da şu şeye değinelim diyorum yani. Suriye meselesi Kurban Bayramı öncesi yani sürekli Erdoğan askeri tatbikatta ve şeyde tüm açıklamalarda şeyden değiniyor yani Kuzey Suriye bölgesi işte 60-30 ila 60 kilometrelik bir hattın güvenli bölge, tampon bölge oluşturulmasından söz ediyor. Bu arada Kuzey Suriye, Rojava bölgesinde de yerel seçimler olacak. Bu yerel seçimlerden bir Türkiye çok hoşlanmıyor, hiç hoşlanmıyor ve bunu da belirtiyor. Bu yerel seçimlerin bu kadar karşıtı olması hemen yani baktığımızda okumalara yani yazılına çizilene takip ettiğimizde Suriye liderinin Rojava özel yönetimiyle bir teması başladı. yani Suriye yönetimle bir diyalog süreci başladı ve oradaki adımların birkaç ay içerisinde çözüme ulaşmayı hedefledikleri söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yani bir seçim olması şu anda Rojava yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri de dahil dünyada hiçbir devlet tarafından tanınmış değil. Ama seçimler tanınma anlamında ve Suriye yönetimiyle masaya oturacak Rojava Kürtlerinin elini güçlendirecek bir husus. Dolayısıyla onlar bunu önemsiyorlar. Tanınmıyor ama mesela İsveç'te geçen hafta Rojava yönetimi AB yetkilileriyle bir araya gelmiş. Yani hem seçimlerin ilişkin bir destek arayışı içerisinde oluyor. Bu arada İsveç'in de işte NATO'ya kabulü ile ilgili hususu hatırlatalım. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin işte Rojava yönetimine karşı dünyadan da işte Birleşik Devletler'den özellikle o da hareket edemiyor. Hava saldırılarında bulunuyor sürekli ama karar harekatı yapamayışı Türkiye'nin nedenlerinden başında şey geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rojava yönetimiyle işi de karşı mücadelede işbirliği geliyor. Ama son dönemde işte bu konularda da bazı gelişmeler var. Yani ABD bu seçimlerin yapılmasını istemediğini Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Rojava seçimlerinin zamansız olduğunu ve gerekli koşulları olmadığını belirterek buna karşı olduğunu söyledi. Bu da Erdoğan yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemde girdiği ilişkileri açısından elini bir anlamda kuvvetlendirdi. Ama yani bir taraftan işte Esad'ın Kürtlerle diyalog ve iç sorunlarımızı biz kendimiz çözeriz parametresi duruyor. Bu diyalog devam ediyor. Yani dolayısıyla Rusya'nın da Ukrayna ile bir anlaşı yapıyor ama Rusya da burada varlığını hem Türkiye'ye hem de bölgeye hissettiriyor. Dolayısıyla Türkiye yine yani Kürtler ve Türkler yani Kürtler orada Amerika'nın desteğiyle ayakta durabiliyorlar Rojava yönetimi. Kürtler Türkiye ABD ile anlaşırsa Kürtler Rusya'ya dönüyor. Suriye yönetimi de arayış diyalog içerisinde oluyorlar. Türkiye NATO ve ilişkilerindeki yumuşama Rusya ile Türkiye'nin sertleşmesine yol açıyor. Ama iki taraf da birbirine bağımlı. Nasıl MHP ile AKP bağımlı, Rusya da Türkiye'ye bağımlı. Yani Türkiye ekonomisi pek çoğunluğu Rusya'ya bağımlı. Rusya da ambargoları da Türkiye üzerinden deliyor. Ticaretini dünyayla bu şekilde sürdürüyor. Aslında Rusya'ya daha da bağımlı. En büyük dış ticaret açığımızı da ekonomide Rusya'ya veriyoruz. Ali Bey, tam buyurun. Biterken yani bir iki dakikamız kalmışken şeyi de sormak istiyorum. Yani bir Kuzey Irak'a müdahale konusunda bir çeşit seferberlik yetkisine benzer şeyler aldığını da gördük. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan dolayı. Bunu duyabiliyor musunuz? Sizin sözlerinizin sonu kayboluyor. Yani orada bir zorluk çekiyorum ama anladım. Evet, yani Kuzey Irak'ta müdahalede bu yetki alması şeyin Cumhurbaşkanı'na yetkiler verilmesi bir çeşit seferberlik ilanının dahi Cumhurbaşkanı'na yetki olarak bağlanmasının bu Kuzey Irak'a yapılabilecek olan müdahaleyle bir ilgisi var mı diye soracaktım. Şöyle biliyorsunuz bu tür harekatlar için meclisten tezkere çıkarılıyor. O çıkarıldı. Var yani. Hükümetin elinde, Cumhurbaşkanlığının elinde var. Burada düzenli zaten orada Türkiye'nin bayağı bir askeri, subayı, yöneticisi bulunuyor o bölgede. Ayrıca sınır bölgesinde konuşlanmışlar var. Hava kuvvetleri var. Karşıda bir hava kuvvetleri yok ama Türkiye'nin hava kuvvetleri. O zaten iki devi belli bölgeleri bombalıyor, bombalamaya ABD müsaade ediyor. Yani kara harekatına müsaade etmiyor. Yani geçen günlerde de gene oldu hatırladığım kadarıyla bir iki gün öncesinde. Bu seferberlik daha kapsamlı bir şey. Yani daha büyük bir şey. Ve o iç koşulları da bağlayan bir olay. Şu anda yani bunun için bir seferberlik ilan etmesine ihtiyacı yok. Elinde tezkeresi var. Yani bu tezkerelerde de hükümete en büyük desteği ana muhalefet verdi geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla ama seferberlikte geçen hafta konuştuk. Seferberlik tüzüğü yönetmelik haline geldi. Orada artık bütün başka yapılar, kurumlar, kurullar devreden çıkarıldı. Tek yetki Cumhurbaşkanı'nda toplandı. Bu da yani değişim dediğimiz bir böyle şey dolaşıyor. Eyyula böyle bir değişim olmayacağını her anlamda günlük hayatımızdan ya da meclisin gündemine bakarak da görebiliyorsunuz. Her anlamda baskı rejiminin kurumsal, ha baskı rejimi Türkiye'yi doğru dürüst idare edemiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde müthiş aksamalar, politikalar iflas etmiş durumda ama bu çıkış yolu olarak da rejimin değişimi masaya getirilmiyor. İçerideki bir takım düzenlemeler masaya getiriliyor. Zaten biraz önce de söylediğim gibi yani genel olarak dış politikada bir yumuşama örneğin gerçekleşecekse bunda AK Parti'nin isteği olsa bile ortağının razı edilmesi önemli. Bütün politikalarda bu iki geri yapı, iki gerici parti, otokrat parti özdeşleşmiş durumdalar ama kendi aralarında 2015'ten bu yana da Sinan Ateş olayı da dahil olmak üzere çok kez içiştiler, birbirleriyle kapıştılar ama iktidarın ikame edeceği başka bir yapı olursa ki onu yaratmaya çalışacaktır diye umuyorum ama onu yarattığında da öyle bir ikame imkanı bulduğunda da Türkiye'nin demokratikleşeceği anlamına gelmiyor. Benim kanaatim böyle. Evet. Evet, bu şekilde de maalesef ekonomiye de değinecektik ama pek fırsatımız kalmadı, zamanımız kalmadı. Bu noktada burada bitirelim isterseniz. Tamam, iyi yayınlar size. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Evet, haftanın karikatürleri yoğun mu? Nasıl durum? Yoğun, çok yoğun. Trump, Donald Trump'la başlayalım isterseniz. Bu Amerika başkanlık seçimlerini büyük bir heyecanla bekleyenlerin başında biliyorsunuz siyasi karikatür çizerleri geliyor. Trump gibi muhteşem bir imaj karikatürcüler için gerçekten bulunmaz bir nimet. Seçimler Kasım ayında yapılacak, başkanlık seçimleri. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın ise geçen hafta sus payı davasındaki 34 suçlamanın hepsinde tamamında jüri tarafından suçlu bulunması her nasılsa Trump taraftarlarının beklentilerini de iyice yükseltti. Yani bu da anlaşılır gibi değil. Ve malumunuz Trump hapse girse bile bu onun başkanlık seçimlerine girmesini engellemeyecekmiş. Bu bana çok eskilerden bir Red Kit macerasını hatırlattı. Bilir misiniz bu Red Kit? Özdeş, sen de bilirsin herhalde Red Kit'i. Ya tabii duymuşsun. Evet. Şimdi bu galiba bir tek Türkiye'de Red Kit diye çevriliyor evet. Bu arada. Lucky Luke değil mi? Lucky Luke Fransızcası, Lucky Luke İngilizcesi falan. Yani uluslararası bir kovboy. Sigara içerdi vaktiyle fakat artık ot kürdan falan var ağzında, çiçek oluyor falan. Neyse, bu yerlilerden boşaltılan topraklarda yeni bir kasaba inşa edilecek ve inşa ediliyor. Oraya da bir belediye başkanı atamak gerekiyor, seçim yapılacak. Kasabadaki erkeklerin neredeyse tamamı bu belediye başkanlığı makamına aday oluyorlar. Kıran kırana geçen yoğun bir seçim kampanyası başlıyor falan. Ve tabii Amerikan demokrasisi gereği hapisteki haydutlar da seçme ve seçilme hakları var. Onlar da seçilebiliyorlar. Bu haklardan yararlanmak isteyen haydutlar kasabayı nasıl ele geçireceklerini, kumarbazlar falan da var aralarında, nasıl ele geçireceklerini tasarlarken Türkçesinde kukla diye çevrilen, adı kukla. Orijinalinde, İngilizcesinde ise adı Dupi, saftirik, saf anlamına geliyor. Dupi adındaki bir haydut aday oluyor. Belediye başkanlığına adaylığını ilan ediliyor ve tabii haydutlar bayram ediyor artık. Hepsi birden kuklayı, Dupi'yi destekliyorlar. Ve kampanya kızıştıkça bütün adaylar da ben sana oy vereceğime, yani birbirlerine böyle laf atıyorlar, sana oy vereceğime kuklaya veririm daha iyi falan diye sataşıyorlar. Tabii sorun da tahmin edeceğiniz gibi olan oluyor. Kukla oy birliğiyle başkan seçiliyor. Fakat haydutların umduklarının aksine yeni belediye başkanı Red Kit'in de yardımıyla ama bütün kanunsuzluklara engel oluyor falan. Macera böyle. Gerçek olabilir mi? Trump her şeyi düzeltebilir mi? Ne dersiniz? Kesinlikle düzeltecek. Değil mi? Değil mi? Şimdi New Yorker dergisinin bu haftaki sayısının kapağında John Cuneo diye okunuyor herhalde. John Cuneo adlı çizerin inançlı bir adam, A Man with Conviction başlıklı bir Trump karikatürü yer alıyor kapakta. Fakat bu çizimde Donald Trump'ın gövdesi o kadar büyük ki derginin kapağına sığamamış. Kapağın sol tarafında, sol tarafına itibaren Trump'ın kafasının kafası görünmüyor daha doğrusu. Sadece boynu ve gerdanını görebiliyoruz. Boyundan aşağı doğru sarkan kırmızı kravat, kapağın yarısını kaplayan göbeğinin üzerinden aşağıya doğru sarkıyor. Trump gövdesine oranla çok küçük olan, biliyorsunuz onu hep minik elleriyle tasvir ediyorlar, öyle çiziyorlar. Kendisine doğru tutulan bir kelepçeye uzatmış o minik elleri. Fakat bu eller o kadar küçük ki kelepçenin pek bir işe yarayacağı söylenemez. Yani karikatürcü... Kelepçeler büyük. Kelepçe büyük değil, eller küçük. Karikatürcü Kune aslında Trump'ın bu fiziksel özelliği üzerinden yola çıkarak acı bir gerçeği vurguluyor. Trump ceza alsa bile başkan seçilebilecek. Yani kelepçeler, evet, kelepçeler kendisine bol gelecek, büyük gelecek, haklısın. Evet. Bir diğer grafik tasarımcı, karikatürcü yine Andrea Arroyo. O da Amerikalı, Latin Amerikalı ama New York'ta yaşıyor. Geçen haftaki programda biz nesli tükendi diye sözünü etmiştik. Bir belge, onu anlatmıştık. We the people, biz insanlar mı diyeceğiz buna? Öyle başlayan. Biz halklar da diyebiliriz. Biz halklar, evet. Biz halklar diye başlayan el yazısıyla böyle yazılmış, kaleme alınmış. Amerikan Anayasası'ndan bir belge. O Amerikan Anayasası'ndan medet umuyor Arroyo. Andrea Arroyo'nun grafik çiziminde bu belge bir denizin üzerindeki kocaman bir tsunami dalgası görünümüne bürünmüş yazılar falan. Ve bu dalganın altında denizde boğulmak üzere olan iki elini uzatmış birisi yardım istiyor. Yine grafik anlatımdan bu kişinin Trump olduğunu, satırın şeklinden, turuncu yelisinden anlayabiliyoruz. İşte 11 Temmuz, Temmuz'da açıklanacak cezası. Temyize başvuracakmış Trump. Ama şurası ilginç, jürinin kararı açıklanır açıklanmaz duygularını dile getirmiş. Şöyle konuşmuş Trump: bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum. Biz de burada karikatür anlatıyoruz. Evet, bir de devamında da şöyle bir şey de söylüyor. Başsavcı zaten Soros destekçisiydi. Soros'un desteklediği biriydi ve bütün şey, biz hiçbir şey yanlış yapmadık. Ben son derece masum bir insanım diyor. Evet. Evet. Belki haklıdır, bilmiyorum. Herkesin bir bakış açısı var tabii. Var tabii. 34 yani bütün jüri üyelerinin tamamı oy birliğiyle 34 evrakta sahtecilik suçundan ve bunu seçimde kullanmak amacıyla yapılmış sahtecilik suçundan mahkum etti. Ama bu 34 Amerikan ayrı suçlamayı da şey etti. O 34 suçlamayı da reddetti. Reddetmişti. Hatta şeyde geçen seneydi bu suçlamalar ortaya çıktığında hakkındaki iddiaları, bütün bu iddiaları siyasi cadı avı olarak nitelemişti. Ve suçlamaları da seçimlere müdahale olarak gördüğünü belirtmişti. Hatırlayacaksınız. Evet, evet. Buradan hareketli bir karikatür daha anlatmak istiyorum. Bu da bir Amerikalı karikatürist. Dave Hammond, Trump'ın duruşmayı bu cadı avına benzetmesine atfen, cadı yakalandı, avı bitti başlıklı bir Donald Trump karikatürü çizmiş. Donald Trump'ı burada cadı kılığında görüyoruz. Siyah bir cübbe, kafasında da cadılara özgü o sivri siyah külah diyeceğim, böyle bir şapkasıyla. Bir polis tarafından üzerinde hukuk kuralı yazan bir polis aracının üzerine bastırılıyor ve kendisine de ters kelepçe takılıyor. Karikatürde tabii. Hukuk kuralından çok hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü, evet, evet, doğru. Bir de Trump'ın yüzünü karikatürde yüz ifadesi, böyle ekşi, ekşimtırak bir yüz ifadesi var. Pek de mutlu değil sanki. Bakalım ne olacak? Bir diğer konuya geçeceğim hemen. Geçen hafta bütün uluslararası tepkilere rağmen İsrail Gazze'deki Refah'a bomba yağdırmayı sürdürdü ve savaştan kaçan Filistinlilerin sığındığı çadır kenti vurdu. İşte o esnada İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i tanıyacaklarını dünyaya ilan ettiler. 45 Filistinli ölmüş galiba bu ilk saldırıda, ilk çadır kent saldırısında ve hemen onun ardından Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama var. O da tarihi altın harflerle yazılacak herhalde. Trajik bir hata diye. Ben bu konu hakkında birkaç tane trajik karikatür anlatmak istiyorum. İlkini Amerikalı tanınmış çizgi roman sanatçısı ve Mad dergisinin karikatürcülerinden Spy vs. Spy çizimlerini son dönemde yapan Peter Cooper çizdi. Cooper Hanzala'yı kullandı ve gerçekten o da çok trajik bir karikatüre imza attı. Hatırlayacaksınız, Hanzala'dan bu programda birkaç kez söz etmiştim. Filistinli bir karikatürist Naci El Ali 1969 yılında yaratmıştı bu tiplemeyi, bu küçük çocuğu. Yırtık pırtık elbiseleri içerisinde 9-10 yaşlarında bir küçük çocuk bu. Arkası hep dönük ve Filistinler yurtlarına dönene kadar da hiç büyümeyecek. Yüzünü de okura dönmeyecek. İşte bu karakterin yaratıcısı Naci El Ali, Naci El Naci 1987 yılında bir suikaste kurban gitmişti. Ondan sonra da Filistinlilerin direnişini simgeleyen son derece önemli bir figür haline geldi Hanzala. Gazze'de, Batı Şeria'da, duvarlarda, grafittilerde sık sık ona rastlarsınız. Tişörtlerde, ne bileyim, her türlü hatıra eşyasında falan boy gösterir. Hatta şimdilerde dövmesini bile yaptırıyorlar. Yani Hanzala'nın dövmesini görebiliyorsunuz insanların vücudunda. Şimdi Peter Cooper'ın karikatürünün kahramanı da Hanzala. Dört karelik bir karikatür bu. İlk karede Hanzala yine her zamanki gibi sırtı bize dönük, ellerini arkasına kavuşturmuş. Uzaktan şehrine bomba yağdırmakta olan bir savaş uçağını izliyor. İkinci karede bombalar yağmaya devam ediyor. Fakat korkunç patlama işte Hanzala'ya biraz daha yaklaşmış gibi. Yukarıdaki uçak da öyle. Üçüncü karede maalesef korkulan oluyor ve savaş uçağının Hanzaların üzerinde uçarken bıraktığı bomba küçük kahramanımızı da paramparça ediyor. Geldik dördüncü ve son kare ki bu bir ders niteliğinde aslında. Arkadaki şehir tamamen yıkılmış, harabeye dönmüş. Bombanın son düştüğü yerde kocaman bir çukur açılmış, bir hendek var. Fakat işte bu korkunç manzaranın karşısında açılan o büyük çukurun önünde ellerini arkalarına kavuşturmuş bekleyen bu kez bir değil onlarca Hanzada çizmiş karikatürist Peter Cooper. Yorum yapmak istemiyorum karikatüre. Kendini anlatıyor zaten. Evet. Şimdi yani, çok da iyi bundan, çizilmiş aslında. Evet. Küçücük dört kare fakat çok iyi çizilmiş. Çok da güzel bir mesaj veriyor aslında anlayana. Bundan sonraki iki karikatürün çizeri İsrail'in tanınmış karikatürcülerinden biri. Onun imzasını taşıyor. Michel Kişka. Zaman zaman karikatürlerini anlatıyoruz bu programda da. Kişka, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı almalarının ardından çok ironik bir karikatür çizdi aslında. Karikatürde enkaz haline gelmiş, yerle bir olmuş binalar var. Yine Gazze'deyiz. Ve enkazın ortasında çömelmiş, eliyle başını tutan, kara kara düşünen bir Filistinli. Arka planda ise takım elbiseli, kravatlı üç kişi, üç adam gülümseyerek bu Filistinli'ye bakıyorlar ve ellerinde tuttukları bayrakları sallıyorlar. Soldan sağa doğru Norveç, İspanya ve İrlanda bayraklarını seçebiliyorum. Müjde diye sesleniyor adam. Ortadaki bayrağı taşıyan, İspanyol bayrağını taşıyan müjde diyor. Filistin'i tanıyoruz. Enkaz yığının ortasında kara kara düşünmekte olan Filistinli kendisine verilen müjdeyle pek ilgilenmiyor sanki. Ben artık tanıyamıyorum ki. Gayet hüzünlü bir şekilde. Evet. Evet, bu da ironik ve trajikomik bir karikatür. Michel Kişka'nın ikinci karikatürü bu defa bu karikatürünün kahraman doğrudan İsrail Başbakanı Netanyahu, namı diğer Bibi. Bu karikatürde Bibi'yi yazlık evinin terasında görüyoruz. Belden üzerisi çıplak, sıcaklardan mütevellit. Hasır sandalyesine kurulmuş. Önündeki masanın üzerinde bir şampanya kovası görüyoruz. İçinde kapağı açılmış bir şampanya şişesi var. Yüzünü kaplayan böyle hoşnutsuz diyeceğim bir ifadeyle elindeki kağıda basılı gazeteyi okur gibi yapıyor ama okumuyor. Sanki böyle uzaklara dalmış yapacağı işleri düşünüyor. Yapacağı işler ise gayet uzun bir liste halinde arkasındaki to do list, yapılacak işler panosuna bir bir yer almış, yazmış kendisi el yazısıyla. Bakın neler yazıldı panoda. Böl ve yönet, demokrasiyi yok et, Gazze'yi yok et, Hamas'ı güçlendir, El Fethi'yi zayıflat, sorumluluklardan kaçmak, iktidarda kalmak. Panonun sol tarafına bu kadar iş sığmış. Ardından sağa geçiyoruz, liste devam ediyor. Orduyu karalamak, istihbaratı karalamak, basını karalamak, yüzme havuzunu yenilemek. Allah Allah. Neyse. Nefreti yaymak ve görüşmeleri baltalamak. Bütün bunlar yapacakları. Bir de en altta bir satır daha var ki onun üzerine kırmızı bir çizgiyle karalamış. Rehineleri kurtarmak diye yazıyor. Ama evet, böyle görmeye etmemiş. Başlamış İsrailli karikatürist Michel Kişka ülkesindeki son durumu ve Netanyahu'nun tavırlarını. Başbakanla Hamuzun... ilgili olarak da son derece şeyler var. %70'in istemediğine dair artık İsrail nüfusunun kendisini. Buna karşılık da barış yaparsa da işte iki aşırı sağcı bakanı savaş kabinesi üyesinin de ikisinin de istifa edeceklerini ve yıkacaklarını hükümeti de evet. Söyledikleri Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich galiba adları onlar da şey açmışlar, savaş açmışlar yani. Biden'ın bu son kararı mı diyeceğiz, bildirisi mi diyeceğiz bilmiyorum. Onun üzerine de pek mutlu değiller tabii. Kulak asmama durumları var. Havuzu doldurmak kısmını ben çok haklı buldum ama. Büyük sıcaklar var çünkü şu anda Filistin coğrafyasında da. O yüzden ihtiyacı olabilir. Yenilemek diyor. Evet. Ve şampanyanın da sürekli soğuk olması lazım. Zaten buzdağı. Havuzda mı? Havuzda soğutmak mümkün değil mi? Evet, Bir tabii. takım şeylerle. Evet. Peki ve yani havuz lazım, havuz şart hatta. Ya şimdi tesadüf bu. Kişka'nın bu karikatürüyle neredeyse eş zamanlı olarak Gazete Pencere'de Bülent Çelik'in de bir panosu. Daha doğrusu acil işler panosu karikatürü yayınlandı. Aynı anda gördüm ben ikisinde. Ama bu karikatürdeki panonun sahibi bu kez Bibi değil, Netanyahu değil. Zaten panonun solunda duran büyükçe bir Türkiye bayrağı da görüyoruz. Demek oluyor ki bu panonun sahibi bizden biri. Panonun önünde duran bir yüzüne takındığı böyle şaşırmış ifadesiyle panonun üzerindeki iliştirilmiş acil işler notlarını okuyan kişi bilemedim kim olduğunu. Muhtemelen bir görevli, bir bürokrat olabilir, mevki sahibi bir bürokrat olabilir. Tanıdık biri değil yani. Öyle bir tipleme çizmiş Bülent Çelik. Notlarda yapılması beklenen acil işler ise şöyle sıralanmış. Emekli askerlere konuşma yasağı getir. Getirilemedi galiba. Etki ajanlığı yasası çıkar. Dezenformasyon yasasını pekiştir. Savaş ve kalkışma yetkileri al. Bir de helikopter pistini kapının yanına taşıt falan demiş. Hepsi bundan ibaret. O kadar da zor değil bunlar. Ya adamın yüz ifadesi neden öyle şaşkın? Anlayamadım ben. Ben de Yani anlayamadım. yüzme havuzu talebi falan da yok. Yenile gibi öyle bir talep de yok. Yani son derece basit işler. Allah kolaylık versin. Yanlış vardı ama galiba o bitti tabii. O yüzden listeden çıkarılmıştır. Bilmiyorum. O konulara girmiyorum ben Hiç. işte. Ben karikatürlere bakıyorum. Tamam. Karikatürlerde yazlık falan görmedim. Kışlıklar var. Evet. Devam edeyim. Kırmızı çizgilerle devam. Bak, tam üstüne geldi ha. Kırmızı çizgi. Yazlık mı dediniz? Kırmızı çizgi. Şimdi geçen hafta sıkça gündeme getirilen bir konuydu bu kırmızı çizgiler. Hemen her dalda hayatımızın artık her alanında kırmızı çizgiler uçuşuyor. Yani göz doktoruna gidiyorum, kırmızı çizgiler görüyorum, doktor diyorum falan. Sakinleştirici veriyor bana. Şimdi Hollandalı çizer Geert Royaerts bizi bu kez kaynağı belirsiz kırmızı çizgiler konusunda herhalde aydınlatmak istemiş. Böyle bir karikatür çizdi. Cheard'ın karikatürüne göre öyle çok sayıda falan değil. Hep topu bir tane ama bayağı kalın bir kırmızı çizgi var. Şimdi ben bu karikatüre bir pusula yerleştirsem, bu kalın kırmızı çizginin hattın hatta diyeceğim, bize göre güneydoğusunda bulunanlar karşısındakileri yani kuzeybatısındakileri kovalıyor. Bunların yani kuzeybatıdakilerin korku içinde kaçmaktan başka çareleri yok gibi. Şimdi güneyden başlayalım, sol baştan kovalayanları ve kaçanları sıralayalım. En solda bir İsrail tankını görüyoruz. Kırmızı hattın içine doğru ilerliyor. Arkasında da ilerlerken maalesef kırmızı bir iz bırakıyor. Kırmızı hattın hemen önünde Refah tabelasını okuyoruz. Tankın önünden kaçanlar ise tahmin edeceğiniz gibi Filistinli aileler, insanlar. Tankın yanı başında bu kez sağa Çocuklar da var doğru, bir sürü, evet. evet çocuklar, aileler falan onlar kaçıyorlar. Kırmızı çizgiyi tank geçmek üzere hattı daha doğrusu. Şimdi tankın sağ tarafında sağa doğru bu defa bir büyük yakıt tankeri görüyoruz. Bu tanker arkasında kırmızı değil fakat siyah bir iz bırakıyor, simsiyah bir iz bırakıyor ve o da kırmızı hattı geçiyor. Tankerin önünden kaçanlar ise beyaz kutup ayıları. Hattın önündeki tabelada ise 1,5 derece Celsius yazıyor. Ne demek ben anlamadım. Yani bir buçuğu mu açmış oluyor? 1,5 dereceyi mi açmış oluyor tanker? Ya evet, işte Paris İklim Anlaşması'nda Ha. endüstri durumuna, endüstri çağına öncesi göre durum, evet. Öncesi durumuna göre 1,5 derecenin aşılmaması gerektiği öngörülüyor. Anladım. Ayılar da kaçıyor kutup ayıları. Evet. Evet. Evet, anladım şimdi. Üçüncü kovalayana geliyoruz. Bu da üzeri açık küçük bir kamyonet. Kamyonetin arkasında yine takım elbiselerini giymiş bir adam elindeki megafonla kamyonetin arkasından yürüyen bir kalabalığa yumruğunu sallayarak üstelik nutuk çekiyor, konuşuyor. Kalabalığın arkasındaki kişilerin taşıdıkları plama ve pankartlardan bu güruhun bir kere şeyi görüyorum. AfD, Almanya'dan Sağ Popülist Partisi militanları olsa gerek. Fransa'dan Le Pen'in, Front National'in taraftarları var. Yine Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi, Geert Wilders'in militanları, onların da amblemini görüyorum. Yani birleşmişler hepsi. AfD, Front National, Özgürlük Partisi falan hepsi bir arada. Aslında çift bunların arasına İtalyanları, Macarları falan daha bir sürüsünü de katabilirdi ama sanırım kağıdın üzerinde yer kalmadı. Peki bu aşırı sağcı insanlar ve önlerindeki kamyonetin üzerinde o nutuklar çekerek ilerleyen popülist politikacı kimi kovalıyor dersiniz? O da çok kolay bir cevap aslında. Kaçarken üstelik de kılıcını düşüren Adalet Tanrıçası Temis'i kovalıyorlar. Yani evet. Kırmızı çizgin üzerindeki tabelada da yine demokrasi ve hukuk kuralı yazıyor. Hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü kaçıyor. Kaçıyor, kaçan kurtulur. Evet. peki kamyonetin üzerinde kim var? Belirsiz, herkes olabilir. Kim olsun? Bana Trump gibi geldi ama. Yok, bu Avrupa'dan söz ediyoruz. Bu Avrupa Trump. Trump da olabilir ya, neden olmasın? Neden olmasın? Trump da uyar. Her biri uyuyor. Putin bile olabilir. Buluşuyorlar yani. Ama ben çizer Hollandalı olduğuna göre Geert Wilders'ın olduğunu tahmin ediyorum. Bence. Evet, benziyorlar saç stilleri falan da zaten. Evet, belki evet. O yüzden biraz Ömer benziyor. Bey benzetmiştir. Biraz stilize etmiş. Kime? Trump'a mı? Evet. Olabilir. Birbirlerine benziyor ikisi. Evet. Wilders'la evet, Trump. Yaş farkı evet. Var sadece ama. Hangisi genç? Tabii ki Trump genç. Trump çok genç. Trump çok genç. Elleri küçücük. Daha. Evet. Peki ben bunca karanlık ve karamsar... Ne var demişti ya zaten ben Biden'dan gencim demişti. Elbette. İnandık. Hiçbir şeyi de unutmuyor. Doğru zaten. Söylediği tek şey ama. Geri kalan onun dışında. Hepsi yalan olabilir ama Biden'dan genç. Bozuk bir saat günde kaç kere? 2 kere mi doğruyu gösterir? Trump özelinde evet. 1 bile olabilir o. Doğru. Şimdi peki. 24. Günde 24'te 24. 24. Özel bir saati var onun. 24 saat 24 doğru. Yanlış yok. Evet, yanlış yok. Peki ben o zaman haftanın son karikatürü olarak sizi biraz gülümsetmek istedim ve İrlandalı karikatürist Martin Turner'ın hoş bir karikatürüyle programı sonlandırmak istiyorum bu hafta. 2024 yılı dünyada seçim yılı ilan edildi ve önümüzdeki hafta içinde Avrupa Parlamentosu seçimleri de yapılacak. Hindistan'da nihayet o 40 kusur gün süren seçim süreci sonlandı. Büyük sürpriz Modi yine kazandı zaten. Güney Afrika'da sandıktan ilk kez koalisyon çıktı falan filan. Martin Turner da Seçimler Her Yerde başlıklı bir karikatür çizmiş geçen hafta. Dünyada seçimler konusunu işlemiş. Karikatürde genç bir seçmen ve onun karşısında görece daha yaşlı, daha geçkin. Bir an Biden'la Trump geldi gözümün önüne. Bir siyasetçi genç seçmenin karşısında duruyor. Genç seçmenin ayağında spor ayakkabılar var, pantolonunda da kocaman bir yama görüyoruz. Yani ekonomik durumu pek de parlak sayılmaz bu seçmenin. Adayımızın kılık kıyafeti oldukça şık. Yakasına bir de siyasetçi rozeti kondurmuş. Ve elindeki seçim pusulasını ya da broşürü seçmene genç adama uzatırken ağzından şöyle inciler dökülüyor diyelim. Bir gün evlat, tüm bunlar senin olacak. Arada işte sana bir seçim pusulası. Yani oy kullanman için. Yaşlı siyasetçinin bütün bunlar dediğini Martin Turner karesinin içine alegorik bir şekilde yerleştirmiş, simgelemiş hepsini. Örneğin tepedeki güneşin üzerine iklim krizi diye yazmış. İki kişinin arasından geçen koyu renkli akarsuyun üzerine pollution yani kirlilik diye not düşmüş. Rüzgar gülü nedense yalan haberleri simgeliyor. Arka taraftaki yıkık dökük kulübe popülizmi, çatlak toprak, yer yer çatlak toprak, çevresel bozulmayı. Bir de en sağda üzerinde siyah duman tüten bir patlama var. O da savaşı simgeliyor. Yani özetleyecek olursam, yaşlı siyasetçi genç seçmenin geleceğine miras olarak iklim krizini, çevre kirliliğini, kuraklığı, popülizmi, yalan haberleri bir de savaşları bırakmaya niyetli. Bu mirasın üzerinde tepe tepe kullan diyor yani. Evet, Al bu yani mirası istediğin gibi kullan. Ama garantilemek için oy istiyor. Evet. Lütfen oy lütfen oy ver ki yani bunlar garanti sana kalsın. Evet. Komik değil mi ya? Gülmediniz. Evet. Bir tek şey Hindistan'da galiba sonuçlanmadı henüz İzel. Öyle mi? Ben bildiğim yani, kadarıyla biraz daha var. Kesinleşmedi ama önde modeli. Önde gidiyor tabii kesin ama yani henüz kesinleşmedi. Buna mukabil şeyde Meksika'da da Claudia Sheinbaum adlı ilk kadın başkanın büyük bir zafer kazandığı belirtiliyor Meksika'da. Evet ki o biraz ilginç bir figür. Meksiko City eski belediye başkanı, doktora sahibi ve hatta Nobel ödüllü bir çevre mühendisi, iklim değişikliği hakkında bu IPCC ekiplerinde de yer alıyormuş. Oradaki bir çalışmasından dolayı Nobel ödülü almış. Yani iklim değişimi üzerine yazıyor. Feminist, solcu ve bir Yahudi, hem de Filistin yanlısı bir Yahudi. Yani bütün ya, o ister çok misiniz ilginç yani. İster misiniz şimdi tersine göç başlasın? Şeyde Amerika Birleşik Devletleri o sahil kesimi hakikaten olduğu tam, gibi tam tam öyle bir Meksika'ya. Evet. Bu defa Meksikalılar duvar falan örerlermiş. Yok yapmaz ama bu kadın anlattığın kadarıyla yapmaz. Buyurun hoş geldiniz falan der. Evet muhtemelen evet. Pekala. Peki süreyi de bitirdik. Haftanın karikatürünü nasıl seçiyoruz? Demokratik yöntemle seçelim lütfen. Başkanım. Evet, bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sonuncuyu öneriyorum ben. Martin Turner'ın. Bir gün seçimler. Evlat tüm bunlar senin olacak. Arada işte sana bir seçim pusulası dedi. Seçimler her yerde. Biz de o zaman Ömer Bey'in uzattığı oy pusulasını kabul edip bu şekilde oy mu veriyoruz? Evet, hemen sandığa ama size atıyoruz. Kalmış. Hemen ama. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Derhal sandığa atıyoruz. Teşekkür edip ayrı duyuyoruz. Peki. Peki görüşmek çok üzere. Teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Bir önemli haber gözüme çarpmadı. Bir son dakika haberi ilave edecek. Özdeş sende de yoksa yarın aslında devam. Meksika seçimleri olacaktı. Onu da söyledik. Söyledik onu da evet. Son dakika haberini. Çok önemli bir haber aslında o da. Evet. Ve bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.